hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwoni myślami już przy meczu z Kolumbią. Nasz wysłannik do Rosji wie, co mówili na dzisiejszej konferencji prasowej. Premier życzy uczniom dobrych i bezpiecznych wakacji. Dzisiaj szef rządu był na zakończeniu roku szkolnego w Ząbkach. Zderzenie autobusów miejskich w Będzinie na Śląsku. Kilkanaście osób zostało rannych. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Soczi do meczu z Kolumbią na Mistrzostwach Świata. Wieczorem zawodnicy będą trenować, a teraz spotkali się z dziennikarzami. Jan Kałucki był na tej konferencji i wie więcej o nastrojach w naszej ekipie. Biało-czerwoni podkreślają, że chcą sportową złość przekuć w sukces. Zdają sobie sprawę z ciężaru gatunkowego niedzielnego meczu. Zarówno Kolumbia, jak i Polska grają o wszystko. Bartosz Bereszyński spodziewa się bardzo trudnego spotkania, a receptą na zwycięstwo ma być m.in. agresywna gra tuż przy przeciwniku. No na pewno Kolumbia w swoich szeregach ma dużo indywidualności, dużo piłkarzy, którzy grają na najwyższym poziomie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, o co to spotkanie jest. Nasze nastawienie jest bardzo pozytywne i wiadomo, że obie drużyny muszą to spotkanie wygrać i tak. Takie nasze nastawienie jest dokładnie takie samo jak pewnie i Kolumbii. Dziś ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Kazania. Samolot z naszymi piłkarzami na pokładzie wystartuje jutro o 10.40 czasu polskiego. Soczi, Jan Kałucki. A jeszcze dzisiaj na Mundialu spotkanie Brazylii z Kostaryką o 14, Nigerii z Islandią o 17 oraz Serbii ze Szwajcarią o 20. Po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzisiaj dzwonek. Prawie 5 milionów uczniów z 27 tysięcy szkół rozpoczyna wakacje. Premier Mateusz Morawiecki był w szkole podstawowej nr 3 imienia Małego Powstańca w podwarszawskich Ząbkach. Na miejscu jest Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki dziękował nauczycielom za wysiłek włożony w edukację. Pogratulował najlepszym uczniom wyników w nauce. Był zaskoczony, że wśród uczniów ze średnią powyżej 5,5 były same dziewczynki. Serdecznie gratuluję tym najlepszym. To w moich czasach się nazywało świadectwo z paskiem i tylko do 5 można było dojść, teraz do 6. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Wiem, że szkoła jest bardzo fajna, ale co za dużo to niezdrowo, więc wszyscy się na pewno cieszycie, że nauka się kończy, że wchodzimy w okres wakacji, tak? No nie tak jakoś bardzo głośno to powiedzieliście, ale myślę, że wystarczająco. Premier podkreślił, że podczas wakacji szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i przypomniał dzieciom, by korzystały ze strzeżonych kąpielisk, a w górach poruszały się po szlakach turystycznych. Życzył, żeby wakacje były bezpieczne, pełne przygód i żeby uczniowie pełni sił wrócili na nowy rok szkolny. Na razie nikt o tym jednak nie myśli. Wakacje potrwają ponad 70 dni. A to była Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Kilkanaście osób rannych w zderzeniu autobusów miejskich w Będzinie na Śląsku. Konieczna była pomoc śmigłowca ratunkowego. O tym, co się tam wydarzyło, powiedział nam Paweł Łotocki z będzińskiej policji. Na stojący na przystanku autobusowym autobus komunikacji publicznej najechał inny autobus. W zdarzeniu tym ucierpiało kilkanaście osób. Nie mamy w tej chwili jeszcze dokładnej informacji co do liczby pokrzywdzonych. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze, które udzielało pomocy kobiecie w ciąży, trwają na miejscu policyjnej czynności. A policja apeluje do kierowców, aby omijali drogę łączącą Będzin z Piekarami Śląskimi. Teraz dramatyczne dla rolników doniesienia z Podlasia. Tam susza zniszczyła ponad 90% upraw, powiedziała o tym Alicja Anuszkiewicz, wicedyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego. Z lustracji, które dokonałam w terenie wśród upraw, szacujemy, że zboża jary nie wydadzą plonu. Jeżeli wydadzą plon, to nie będzie miał żadnej wartości, dlatego że ziarna będą pośladowe. Troszeczkę lepiej jest w zbożach ozimych, bo one wcześniej weszły w fazę wegetacyjną wiosną. Nieco lepszą mamy sytuację na dzień dzisiejszy w kukurydzy, chociaż ona już daje pierwsze symptomy, że może brakować jej wody, ziemniaki. No i zobaczymy, co z trwałymi użytkami zielonymi. Może uda nam się zebrać trzeci. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie. Najpierw jednak potrzeba oszacować straty. Wojewodowie dzisiaj mieli zwrócić się do samorządów, aby jak najszybciej powołali komisje zajmujące się liczeniem strat. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na zachodzie i Pomorzu także burze, a do tego porywisty wiatr. W Krośnie 16 stopni, w Suwałkach, Gdyni i Koninie 17, w Szczecinie, Opolu, Zabrzu i Tarnowie 18, a w Warszawie i Toruniu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt, kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, zapłacisz tylko 2499 zł. Kupując smartfon Motorola Moto G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem, zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując ekspres automatyczny Krups z serii Evidence z dotykowym wyświetlaczem, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, co za okazja. Od soboty w Lidlu ubranka dziecięce do 50% taniej. A ponadto Mekopilos 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Woda niegazowana na łęczowianka 1,5 litra, 98 groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz borówki amerykańskie 40% taniej, 5,99 za 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapowiadam dzisiaj naprawdę duże emocje. Emocje związane na pewno z poznawaniem świata, ale także emocje dotyczące ludzi, którzy potrafią realizować swoją wielką pasję. Jest takie miejsce na świecie, które wzbudza zainteresowanie nie tylko żeglarzy. Zapewne słyszeli Państwo, że dla każdego żeglarza opłynąć przylądek Horn to jest wyzwanie nie lada. To jest to magiczne miejsce gdzieś na samym dole Ameryki Południowej. Tam, gdzie kończy się Argentyna, Chile, gdzie jest słynna ziemia ognista, tam jest akwen, który wzbudza niezwykłe emocje, bo jest dla żeglarzy swoistym Monteverestem. Tak, tak, kiedy himalaiści marzą o tym, by zdobyć najwyższy szczyt świata, tak żeglarze chcą opłynąć Horn. Kilkanaście dni temu z takiej wyprawy wrócili Justyna Kucińska. Dzień dobry Państwu. I Darek Borowiak. Dzień dobry. Witam, ahoj. Jakie wrażenia? Co wyście tam widzieli? Ogromny bagaż doświadczeń, przeżyć i też chyba wspomnień, które przywieźliśmy ze sobą z opłynięcia przylądka Horn, ale też z całej tej wyprawy dwutygodniowej na pokładzie Selma Expedition. To jest coś, co z nami zostanie na bardzo długo. Materiały w postaci filmów, zdjęć, ale też mamy tutaj zamiar z Darkiem spisać pewną opowieść z tej wyprawy, którą będziemy chcieli dzielić się z osobami zainteresowanymi żeglarstwem i naszymi osiągnięciami. A twoje wrażenia, Darku? Moje wrażenia? Dziewicze tereny. Dziewicze tereny, gdzie rzadko kiedy noga ludzka stąpa po tej ziemi. To, że można było rzeczywiście znaleźć się w terenie, o którym wielu, praktycznie większość żeglarzy marzy, a dodatkowo mieliśmy jeszcze przyjemność rzeczywiście pozwiedzać ziemię ognistą, gdzie, tak jak wspomniałem, no, dziewiczy świat, dziewiczy tereny. Drodzy Państwo, ja użyłem przed chwilą słowa, co wyście tam zobaczyli. Oni nie zareagowali na to moje słowo reprymendą, ale w zasadzie mogli powiedzieć, drogi Michale, no niewiele mogliśmy zobaczyć, ponieważ my po prostu jesteśmy ludźmi niewidomymi. I to jest, proszę Państwa, sens naszego dzisiejszego spotkania. Zarówno Darek, jak i Justyna są osobami, które nie widzą. I dlatego ten wyczyn tym bardziej zasługuje na wielkie uznanie i na opowieść. Trochę was to zabolało, kiedy powiedziałem, co tam zobaczyliście, Darku? Nie, nie. My jesteśmy przyzwyczajeni. My mamy swoje zmysły, my swoimi zmysłami oglądamy i my potrafimy nawet może i bogaciej opowiedzieć to, co żeśmy zobaczyli, niż osoby widome. No właśnie na to liczę, bo teraz już, kiedy słuchacze wiedzą, że wy chłonęliście całą tę przygodę innymi zmysłami niż wzrok, to mogę to pytanie, którym rozpocząłem rozmowę z wami, sformułować inaczej. Droga Justyno, co pamiętasz, kiedy teraz myślisz sobie o tej wyprawie? Czy zapach? Czy szum oceanu? Czy trudny czas morskiej choroby? Pierwszym skojarzeniem za chwilę się podzielę, ale powiem jeszcze, że nie widzimy i nie widzimy też przeszkód, które pojawiają się na drodze do realizacji naszych marzeń. To ładnie powiedziane. O tym pewnie też jeszcze później. Pierwsze skojarzenie z tej wyprawy. A ja powiem to, co mi zostało, tak naprawdę nie zamknie się w jednej opowieści, w tym spotkaniu. Natomiast cisza. Cisza, która była w zatoce podczas wachty nocnej, koło strumienia spływającego z lodowca. Co jakiś czas to były bardzo rzadkie odgłosy, ale jednak cielące się lodowce, które po prostu spuszczają tafle lodu do wody. I to są takie dźwięki, które chyba w innych częściach świata nie da się tego usłyszeć. Nawet tej ciszy właśnie, którą tutaj w cywilizacji, gdzie żyjemy na co dzień, no jest jednak trudno znaleźć. Czyli coś, co odbierałaś zmysłem słuchu. Szelest tego lodu, cisza, a u ciebie, Darku? Podobnie. Prowadząc jacht, mamy tą, można powiedzieć, w pewnym sensie przewagę nad osobami widomymi, że my się nie rozglądamy po lewej, po prawej burcie, co tam na horyzoncie widać. My się skupiamy nad tym, na pracy żagli, na pracy jachtu, na reakcji steru, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby właśnie spijać jak najwięcej doświadczeń i korzystać z tej pasji właśnie żeglowania i prowadzenia z jachtów różnych żaglowców. Ale też tak jeszcze tutaj wejdę w słowo Darkowi, że osoba niewidoma po prostu korzysta z alternatywnych sposobów dotarcia do informacji, zbiera te informacje w inny sposób. I tak naprawdę i słuchaliśmy, i wąchaliśmy jakby ta przestrzeń, czuliśmy wiatr we włosach i smakowaliśmy lodu z lodowca w napoju pod jednym z lodowców, gdzie stanęliśmy w zatoczce i sterowaliśmy i czuliśmy chorobę morską, bo o pogodzie też myślę, że za chwilę powiemy. Justynko, mów za siebie. Dobrze. I o tej chorobie wspominam. I mówię o kolorach, dlatego że były z nami osoby widzące, które opowiadały nam o tym, co widzą i ciągle zasypowani byli od nas pytaniami, a co teraz widzicie i opowiadajcie, tak? Więc no tak naprawdę wracamy z równie bogatymi przeżyciami, z jakimi wracają inni żeglarze z tamtych miejsc. I bardzo się cieszę, Darku, że powiedziałeś przed chwilą, kiedy byłem za sterem, bo od razu powiedzmy słuchaczom, wyście nie pojechali tam jako turyści i załoganci. W jakiej roli byliście na Selmie? Byliśmy jako pełnoprawni członkowie załogi, ale to było już odgórnie założone, kiedy 2 lata temu powstał pomysł w ogóle zorganizowania projektu Zobaczyć Horn, który został zrealizowany wraz ze Śląskim Yacht Clubem, kiedy właśnie pierwsze myśli o tym powstały. Przede wszystkim mi zależało o tym, żebyśmy tam się nie znaleźli jako statyści, jako osoby niepełnosprawne, które ktoś tam z Bożej łaski zabrał na pokład i po to, żeby je obwieźć po końcu świata, no, jak nie ma co ukrywać. Ale od razu zostałem sprostowany przez mentora Śląskiego Klubu Jacka Załuskiego, sprowadzony na ziemię, że to nie jest biuro turystyczne, oni takich rzeczy nie robią. Jeżeli będziemy mieli się znaleźć na tym pokładzie, to tylko i wyłącznie jako pełnoprawni członkowie załogi. No i już wtedy powiedziałem, że ja już tam płynę. I taka rola was interesowała, ciebie Justyna także? Jasne, że tak. Dodam, że to nie był mój pierwszy rejs, tak? Tych rejsów mam ze sobą dużo, dużo więcej. Zaczęłam w roku 2006 z projektem Zobaczyć Morze, pływać po wodach Bałtyku. I od tamtego czasu niemal co roku, jeśli nie 2 razy w roku, jestem na pokładzie, czy to dużego żaglowca, czy małego jachtu. Teraz nadszedł czas na Horn, czyli to wyzwanie, które na mnie czekało. I też przewidywałam i oczekiwałam, że będę włączona jakby do życia jachtu, do załogi, będę miała pewne obowiązki. I tak też się stało. Ja na przykład w przeciwieństwie do Darka aż tak nie pcham się do koła sterowego, bo Darka niemalże cały czas mogliśmy widzieć na pokładzie przy kole, jak tylko była okazja. Natomiast ja bardziej udzielam się, nie wiem, w kambuzie, gdzie też tak naprawdę trzeba wszystko od początku do końca przygotować. Każdy posiłek trzeba posprzątać po tym posiłku. Na pokładzie też są pewne prace do wykonania, więc tu jakby te wachty nocą też wstawaliśmy po to, żeby pilnować bezpieczeństwa jachtu i załogantów, którzy sobie spali w tym czasie, więc jak najbardziej niezależnie od pory dnia, od tego, co było do zrobienia, angażowałam się w miarę moich możliwości do uczestnictwa i do pracy. Byłaś po prostu pełnoprawnym członkiem tej załogi. Tak, jak najbardziej angażowałam się w miarę moich możliwości do pracy na pokładzie i prac załogi. Opuściłam, przyznaję, jedną wachtę. Nie wiem, czy ktoś poza moim kolegą ze Śląskiego Jacht Clubu Piotrkiem, którego serdecznie pozdrawiam, to zauważył, ponieważ to była akurat doba pochornie i tam troszeczkę doświadczyłam i harowałam, więc po prostu musiałam odpocząć w koju, ale to był jedyny taki mały incydent. No na opowieść o wyprawie przyjdzie czas już nie bawem, ale myślę, że nasi słuchacze chcieliby troszkę poznać wasze życie i jak to się stało, że oboje nie widzicie. Może zacznijmy, Darku, od twojej historii. Od kiedy nie widzisz? Ja praktycznie od jakiegoś 2011 roku. Choroba przetaczała się przeze mnie około 20 lat. Z czasem zanikał wzrok, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Ale przygodę z żaglami rozpocząłem jako ośmiolatek, 40 lat temu, można powiedzieć, kiedy przystąpiłem do klubu żeglarskiego, gdzie rozpocząłem właśnie przygodę z pracami bosmańskimi, z prowadzeniem łódek, z czyszczeniem, no ze wszystkim, co jest związane z klubem żeglarskim. A gdzie był ten klub? To był przy fabryce materiałów wyrobów ściernych Korund w Kole. Mieliśmy tam swoją bazę, to był przyzakładowy klub. Boleję niesamowicie nad tym, że w dzisiejszych czasach z chęcią bym swoje dzieci też zapisał do takich organizacji. No niestety coraz uboższe są te firmy. Nie ma po prostu ciśnienia na to, żeby powstawały takie przyzakładowe kluby żeglarskie. Chociaż w tym regionie, gdzie ja mieszkam, mamy dosyć dużą bazę, bo i mamy Jezioro Ślesińskie połączone razem z Gopłem przez śluzy dwie. Mamy tam kilka mniejszych akwenów, gdzie by można było rzeczywiście tą młodzież szkolić do takiego hobby, które ja posiadłem. Złapałeś zatem bakcyla do żeglarstwa. Złapałem bakcyla. Byłeś w dobrym klubie i zacząłeś po prostu co roku zdobywać nowe doświadczenia. Tak jest, tylko cały czas byłem na śródlądziu. W 87 roku nawet jeszcze zdobyłem uprawnienia żeglarza jachtowego, co pomogło mi w prowadzeniu samodzielnie jednostek po śródlądziu, pod żaglami. Do tego cały czas dążyłem, bo to pokochałem po prostu i chciałem przy tym zostać. No ale później wiadomo, choroba zaczęła się nasilać, przybierać na wadze, wzrok zaczął przygasać. Ale w 2011 roku dostałem zielone światło od rodziny, od żony Małgorzaty, którą pozdrawiam, od synów Pawła i Adama, że jeżeli cały czas coś mnie nosi i cały czas tęsknię za tym, co zawsze lubiłem, że mogę wrócić do tego tematu. A jak psychicznie zniosłeś utratę wzroku? Czy byłeś załamany? Był to dla ciebie dramat? Nie. Wsparcie mojej rodziny. Gorszym może problemem był moment, kiedy musiałem się pożegnać z pracą zawodową, kiedy po 16 latach pracy, no niestety z tytułu właśnie na coraz gorszy wzrok, musiałem się udać na komisję lekarską i tam usłyszałem od lekarza okulisty orzecznika, że muszę zdać sobie święty spokój z pracą, bo będzie coraz gorzej, mam korzystać z życia, bo niestety niedługo mi się oczy zamkną. To najbardziej bolało, bo później podejście rodziny, żony, dzieci jeszcze były wtedy małe, ale żeśmy wspólnie z żoną podjęli budowę domu, także miałem troszeczkę zajęć, zawsze lubiłem być człowiekiem praktycznym i technicznym, to był mój żywioł i mogłem po prostu jakoś ten czas zabić. A kiedy już się wszystko udało, dzieci podrosły, no rodzina w pewien sposób mi się odwdzięczyła i dali mi zielone światło, że mogę wracać na wodę, jeżeli tego potrzebuję cały czas. I wtedy właśnie rozpocząłem przygodę z fundacją i projektami Zobaczyć Morze. Już nie wróciłem na śródlądzie, a właśnie moje nogi stanęły na żaglowcu Zawisza Czarny na Bałtyku. i kilka rejsów na właśnie Zawiszy Czarnym, kilka rejsów na Kapitanie Borchardzie spowodowało, że powiedziałem, że ja już zostaję, morze jest dla mnie i już po prostu dla mnie jest tylko cały czas morze. Mimo tego, że już nie widzisz, myślę, że to żeglarstwo miało to, ważne... Ale nie widzieć, właśnie. Autentycznie zapewniam, że niepełnosprawność przychodzi, ale wszyscy musimy wiedzieć o tym, że musimy się z nią nauczyć żyć. To nie można się oglądać za siebie, bo to nam nic nie da. Musimy wiedzieć o tym, że jeżeli jest niepełnosprawność, uczymy się z nią żyć i się cieszymy, że nic więcej na przykład się nie przypałęta i się cieszyć, że dzieci czy rodzina zdrowa, a brak wzroku, nie. Po prostu... I nie wyglądamy w przyszłość i nie czekamy na to, co się wydarzy. Może kiedyś zaczniemy widzieć. Myślę, że właśnie życie jest krótkie i nie można czekać na to, korzystać z tego, co jest. Brawo, Darku, naprawdę. Taka że ktokolwiek postawa... nam co chwilę rękę będzie wytykał. Nie, my musimy być wsparciem. Ja na przykład się cieszę, że ja i tak samo jak jestem w załodze na każdym jachcie, żaglowcu, tak samo i w domu staram się być wsparciem i podporą dla rodziny, jak i dla załogi, niż jakąś przeszkodą, przez co mógłbym jakichś kłopotów narobić dla rodziny czy dla załogi. Nie. Staramy się tak wszystko zabezpieczyć, żeby czy rejs, czy życie w rodzinie było bezpieczne. Przede wszystkim bezpieczeństwo i czerpanie przyjemności z tego wszystkiego. Świetnie, że to mówisz, bo przecież zdajecie sobie sprawę, że bardzo wielu niepełnosprawnych gorzknieje, ma pretensje do losu, do opatrzności, stają się ludźmi roszczeniowymi w jakimś sensie. To, o czym ty mówisz, twoja postawa, no pokazuje, że można bardzo dobrze funkcjonować, mieć wsparcie swoich bliskich, realizować swoje marzenia, swoje pasje. W twoim wypadku, Justyna, też było tak, że jakoś przygotowałaś się do tego, że tracisz wzrok, twój wzrok zabrała cukrzyca. Tak, od dzieciństwa właściwie chorowałam. Dlaczego chorowałam? Zaraz też powiem o tym. Na cukrzycę i pamiętam książki z lat 80. dotyczące osób chorych na cukrzycę, gdzie na końcu była tabela powikłań. Tych powikłań było bardzo, bardzo dużo, łącznie ze śmiercią. No być może wtedy takie były rokowania i takie prognozy. Natomiast ta utrata wzroku, to pogorszenie krążenia, niewydolność nerek, to wszystko tam było, ale ja zakładałam, że to nie dotyczy mojej osoby i że to jest niemożliwe, żeby tak się działo. Jednakże na przestrzeni kilkunastu lat, ostatecznie w 2001 straciłam wzrok. To był też dla mnie trudny czas, bo okres studiów. Ilość jakby tego, z czym później musiałam się zmagać i skończyłam te studia, była dość dużo. Ale rzeczywiście tak się stało, że w którymś momencie wzrok pogarszał, ale ostatecznie nastąpiła ciemność. No i co dalej? Też patrząc na i moje doświadczenia, i doświadczenia z pracy, bo pracuję w organizacji pozarządowej, Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, która wspiera osoby niepełnosprawne i też pracuje jako doradca zawodowy i coach tych osób, więc widzę, z jakimi problemami ci ludzie się borykają. Ja bardzo szybko dostałam wsparcie otoczenia i rodziny, i przyjaciół, i tutaj osób obcych też, nie ma co ukrywać, którzy wyciągnęli mnie z tych czterech ścian, gdzie miałam już perspektywy naprawdę spędzenia kolejnych lat życia i w ciągu tak naprawdę kilku miesięcy, właściwie roku, dokładnie roku od utraty wzroku, przyjechałam tutaj do Warszawy i zaczęłam po prostu uczyć się od początku życia. Chodzenie z laską, proste czynności domowe, które człowiek wykonuje przez wiele, wiele lat, nagle po prostu trzeba się tego od początku nauczyć. I to było trudne, ale też kwestia czasu, kiedy wszystko to opanowałam. W tej chwili już od kilkunastu lat pracuję, także jestem niezależnym, samodzielnym, uważam, człowiekiem. Ładnie powiedziane. Są sytuacje, jasne, że potrzebujemy czasem wsparcia kogoś, ale to normalne, tak? No masz wsparcie w postaci swojego ukochanego psa, który jest z tobą teraz. I jest w tej chwili, proszę państwa, pod stolikiem to, co od czasu do czasu słychać, takie wzdychania, to nie ja, tylko mój pies, który leży grzecznie, ale słychać go, że tam jest i sobie oddycha. Dość szybko stanęliśmy na nogi, z mojej perspektywy, tak, patrząc, nauczyliśmy się tego od nowa, tego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Ale też widzę i znam ludzi, którzy rzeczywiście nie potrafią sobie z tym poradzić albo nie mają kogoś, kto obok po prostu wyciągnie ich z tego, tak, i pokaże, że można inaczej. I też między innymi dla tych ludzi to robimy. Pokazujemy tutaj z Darkiem, opływając Horn, że trzeba wierzyć we własne możliwości. Nawet mimo tych ograniczeń, które gdzieś tam mamy, pamiętać, że są rzeczy tak naprawdę do zrealizowania, że to kwestia odpowiedniego nastawienia i tego, co my z tym zrobimy, tak? Czy zamkniemy się w czterech ścianach, usiądziemy na fotelu i postanowimy tak żyć, czy po prostu pójdziemy do pracy, nie wiem, spełnimy swoje marzenia, Darek wrócił na pokład, teraz pływamy i opływamy Horn, realizujemy się naprawdę w różnych rolach życiowych, tak? Jakie to ważne, to na pewno wszyscy doceniamy. Ja wam tylko mogę podziękować właśnie za dzisiejszą rozmowę, bo ona będzie na pewno niezwykle inspirująca dla ludzi, myślę, że nie tylko niepełnosprawnych, bo to jest umowne, może być ktoś w pełni sił, bez żadnych dysfunkcji, a gdzieś jest niepełnosprawny, bo nie potrafi sobie życia tak ułożyć, żeby czerpać z niego satysfakcję. A w waszych głowach, w waszych słowach czuję się, że wy się cieszycie życiem. Już za chwilę popłyniemy wspólnie z wami w niesamowity rejs, a żeby taką atmosferę zbudować, to dobra by była jakaś szanta. I z tego co wiem, Darku, ty masz ochotę, żeby zagrać twojego kumpla Romualda Roczenia. To akurat Justynka, ale ja też jestem za Romkiem Roczeniem, ale mam też w zanadrzu drugi utwór, ale nie ma problemu. Na początek można posłuchać rzeczywiście Romana Roczenia, niewidomego szantymena, który miał właśnie też być z nami na pokładzie Selmy w tej przygodzie, zobaczyć Horn. No niestety nie udało się, to posłuchamy go teraz. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht. Gdzie ta Goja wymarzona wzna, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Goja wymarzona zna? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy strzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek zna. Biorę fur na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Goja wymarzona zna? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Goja wymarzona zna? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Przeszły lata zapyziałe rzęsą za rozustaw, a na przystani czółno stało kolorowy baw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale myśli o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Goja wymarzona wzna? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht? Gdzie ta Goja wymarzona wzna? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Piękna szanta wprowadza nas w tej chwili w klimat niezwykłego rejsu. Są z nami dzisiaj niewidomi żeglarze Justyna Kucińska i Dariusz Borowiak. Projekt, który został zrealizowany, Zobaczyć Horn, zaczął się tak naprawdę ładnych kilka lat wcześniej, bo Jachtklub Śląski, który był organizatorem tego projektu, już wcześniej pracował z fundacją Zobaczyć Morze, Darku, prawda? Tak, w 2016 roku rozpoczęła się współpraca ze Śląskim Jachtklubem. Kiedy członkowie Śląskiego Klubu usłyszeli, że jest fundacja Zobaczyć Morze, która od 2006 roku zabiera na pokłady żaglowca Zawisza Czarny, a później na pokłady już mniejszych jednostek osoby z dysfunkcją wzroku, w pewien sposób pozazdrościli, chcieli zobaczyć, jak to jest, jak wygląda współpraca z takimi osobami, jak one potrafią funkcjonować właśnie na pokładach łodzi. I w 2016 roku po raz pierwszy Śląski Jachtklub zaprosił beneficjentów Fundacji Zobaczyć Morze na pokład swojej łodzi Wrzaskuna, to jest DZ-ta dwumasztowa, na rejs z Gliwic do Szczecina Odrą. I w ten sposób się rozpoczęła ta współpraca, co zaowocowało później następnym rejsem w 2017 roku, kiedy zrobiliśmy razem ze Śląskim Jachtklubem, byłem również zaproszony na pokład ich łodzi, z tytułu na to, że rzeczywiście zostałem doceniony, że się sprawdziłem i jestem pomocny w załodze. Zrobiliśmy rekord Polski na tym odcinku z Gliwic do Szczecina, pokonując ten odcinek już w 6 dni. W 2016 roku rejs trwał 3 tygodnie. Starą, poczciwą DZ-tą, to od razu powiedzmy, to nie jest żaden jacht kadłubowy. Nie, nie, to jest odkryto, pokładowa łódź. Pokładowa łódź, tak. Tak, ona służyła jako szalupy, służyły DZ-y, a później zostały już przekształcone w łodzie żaglowe. I żeśmy właśnie w 2017 roku ze Śląskim Jachtklubem ustanowili rekord Polski. Na tym odcinku w 6 dni dopłynęliśmy do Szczecina, gdzie właśnie trafiliśmy na finał Torship Races. To kończyły się regaty ogromnych żaglowców z całego świata, a my jako jedyna łódź śródlądowa z tego tytułu, że robiliśmy ten rekord Polski, zostaliśmy wpuszczeni między te duże żaglowce na wały Chrobrego, gdzie mogliśmy między innymi cumować i być odwiedzani przez turystów, którzy stawili się tam, żeby świętować razem z tymi żeglarzami. Tłumnie tam zawsze święto, są tysiące ludzi. Czyli krok po kroku ty rozwijasz swoje plany żeglarskie. Ty, Justyna, kiedy dołączasz do tego projektu? Ja w ogóle studiowałam na Mazurach, natomiast wtedy na etapie, kiedy widziałam, nie trafiłam po prostu na pokład żadnego jachtu. Dopiero jako osoba niewidoma w 2006 popłynęłam po raz pierwszy w rejs z Zawiszą Czarnym, właśnie zorganizowanym przez aktualnie Fundację Zobaczyć Morze. I od tamtego czasu jakby zaczęła się moja przygoda, pasja i corocznie, dwa razy w roku wracam na pokład, żeby po prostu popłynąć. I kiedy po raz pierwszy, powiedzcie, pojawił się pomysł płynąć Horn? Podczas rejsu właśnie po Odrze w 2016 roku w Kostrzyniu nad Odrą. Wtedy podczas tego rejsu był ze mną na pokładzie również niewidomy właśnie Romek Roczeń. I siedząc wieczorem, opowiadając różne przygody żeglarskie, my swoje, Jacek Załuski jako człowiek, który dopłynął najdalej również z Selmą Expedition na Morze Rossa, najdalej na południe pod żaglami, dokonali tego, opowiadał o swoich przygodach. I tak piliśmy z tego, z jego doświadczeń, razem z Romkiem, słuchaliśmy tych opowieści. I zapragnęliśmy się dowiedzieć właśnie, jak jest na tym Hornie, bo Jacek już tam był bodajże z dwa razy i zaczął tak opowiadać, ale padło pytanie, czy nie wiemy, czy niewidomi byli na Hornie. No i my tak mówimy, nie wiemy, no trzeba by było sprawdzić. No to mówi, to trzeba będzie zobaczyć. A że są to ludzie w Śląskim Jachtklubie, tacy, którzy robią takie rzeczy, których jeszcze najlepiej nikt jeszcze nie zrobił, no to w pewnym sensie Jacek przystąpił do realizacji. Po dwóch dniach, kiedy zadałem pytanie nieśmiało właśnie Jacku, co z tym Hornem, no to w tym momencie również muszę podziękować Piotrkowi Kuźniarowi, bo on właśnie dał nam taki pierwszy bodziec do tego, byśmy mogli dalej organizować ten projekt Zobaczyć Horn, bo powiedział, że nie ma problemu. On uważa, że na Selmie możemy to zrobić razem ze Śląskim Jachtklubem, a o resztę musimy się starać sami. Ale czyli to jest był... jacht Selma. Tak, jest. Jest kapitan, który godzi się wziąć osoby niewidome na pokład, bo to też bardzo istotne i trzeba to podkreślić, tak, że tutaj było też zielone światło na to, żebyśmy popłynęli. No jasne, bo to nie przejażdżka z Sopotu na Hel, tylko przylądek Horn, czyli ekspedycja rzeczywiście znakomicie zapowiadająca się. Okazało się, że niewidomych nie było wcześniej tam, tak? Tak, bynajmniej Polaków. Jeszcze nie zdążyłem się dowiedzieć do końca, bo nawet jak teraz próbuję wbić, zobaczyć Horn, to wyskakuje nasza wyprawa. Niewidomi na Hornie, to wyskakuje nasza wyprawa. Także no być może się w przyszłości okaże, że rzeczywiście może w Europie nikt jeszcze tego z niewidomych nie zrobił, ale nie chcemy się chwalić. Nam to wystarczy z naszego poziomu, żeby tylko jak najwięcej dla naszych rodaków, dla Polaków niepełnosprawnych zrobić to, żeby udowodnić innym pełnosprawnym i kapitanom różnych jednostek, że nie ma się co obawiać zabierać na pokład osoby niepełnosprawne, tudzież nawet z dysfunkcją wzroku, bo osoby niepełnosprawne nie są samobójcami. One, jeżeli się będą źle czuły, nie będą czuły tego pokładu pod nogami, one nie wejdą na pokład, no tak. One nie będą powiedzieć tak samo jak osoby sprawne. Twoja obecność, Darku, na pokładzie Selmy w tym rejsie no jest uzasadniona, bo to ty zadałeś to pytanie ważne, w związku z tym gdzieś wiadome było, że Darek będzie. A jak ty, Justyna, znalazłaś się w załodze? Dołączyłam do załogi. Właśnie. W ubiegłym roku, czyli ja dość stosunkowo niedawno dowiedziałam się o tym projekcie Zobaczyć Horn i tym, że będę mogła wziąć w nim udział, ponieważ Romek Roczeń, który towarzyszył wtedy i Jackowi, i Darkowi w trakcie opowieści tych ich planów sprzed 2 lat o opłynięciu Hornu przez przylądka Hornu przez niewidomych, miał popłynąć, również być uczestnikiem załogi właśnie z Darkiem i zresztą pełnosprawnej załogi. Natomiast w ubiegłym roku jesienią zadzwonił do mnie z pytaniem, jak to jest z tym moim pływaniem, ponieważ on z różnych względów musi zrezygnować i musi jakby tutaj organizatorom, czyli Śląskiemu Jacht Klubowi wskazać kilka osób, w sensie propozycje, kogo jakby mogą zabrać, rekomenduje na jego miejsce. Więc ja odpowiedziałam, że nie ma się nad czym zastanawiać, to jak wgrana w totka i mimo, że wchodzę na tej drodze żeglarskiej, gdzieś tam każdy o tym marzy, ale wydawało mi się to niedoścignione, po prostu nie do zrealizowania. To jest ten moment, kiedy możemy już jasno powiedzieć, ekspedycja Selma. Expeditions. Expeditions rusza. Plan jest prosty i za chwilę o tym opowiecie, jaki to był rejs. I jednym słowem, zarówno Justyna Kucińska, jak i Dariusz Porowiak są w załodze. W sumie było ile osób na jachcie? 12 z kapitanem. 12 osób tak. Z kapitanem. Wsiadacie w samolot, lecicie do Argentyny i już za chwilę popłyniemy. To teraz w takim razie druga piosenka. Mówiłeś, że szantę Romka wybrała Justyna. To co ty wybierasz? Kapelę Wbrew Pozorom, Impressions. Czy widziałeś kiedyś pożar nieba? Czy tańczyłeś razem z ogniem pośród chmur? Jeśli tak, dobrze wiesz, może płonie też, wstaje w ogniu co wieczór i wiatr. Spójrz, może płonie już kolejny raz. O zachodzie w porcie znowu stanął czas. Żar pochłonął nasz marsz, iskra krzemle zgubił wiatr. Płonie port, morze, niebo i ja. Pożar morza, czy tańczyłeś razem z ogniem pośród fal? Jeśli tak, dobrze wiesz, jak nie sparzyć się, jak poskromić ten płomień, ten żar. Spójrz, może płonie już kolejny raz. O zachodzie w porcie znowu stanął czas. Żar pochłonął nasz marz. Niebo i ja. wzniesiesz maszt i skręcza klęsk obił wiatr. Płonie port, Boże niebo, ja płonie port, Boże niebo, że nie płonie port, Boże niebo, że nie. A zatem, proszę Państwa, czas opłynąć Horn. Wraz z Justyną Kucińską i Darkiem Borowiakiem będziemy za chwilę w niezwykłym miejscu dla żeglarzy. Był 11 dzień maja, kiedy wylądowaliście po locie do Argentyny. Później 3-godzinny lot do Ushuaia i jesteście na miejscu. I tam czeka na Was jacht. Jakie wrażenia, Darku, z tych pierwszych godzin po przylocie? Wchodzimy na łódkę. Też serce bije już inaczej z tego tytułu, bo nigdy na tym jachcie nie stałem, na pokładzie tego jachtu. Legendarny jacht, mówię, zrobił już niejedną wyprawę porządną na Antarktydę i wkoło Hornu. Także łódź strasznie bezpieczna, ale no czuć po prostu było tą potęgę pod stopami. No i wiadomo, tak jak za każdym razem, kiedy wchodzi się na pokład nowego jachtu, nowego żaglowca, pierwsze co? Bezpieczeństwo. Czyli dla mnie jest najważniejsze przespacerowanie się po pokładzie, pod pokładem, we wszystkie zakamarki, można powiedzieć, głowę, rękę, nogę wsadzić, żeby za chwilę, kiedykolwiek jak wyjdziemy na morze, kiedy się okaże, że trzeba się nagle gdzieś szybko przemieścić, nie wybić palca u nogi, nie połamać się. To jest przede wszystkim, to jest podstawa. No to no jesteś właśnie prawie jak wilk morski, bo miałeś ogromne doświadczenia. Morski wołk. Dla ciebie, Justyna, to była pewnie dość nowa rzeczywistość, ta Selma, prawda? Selma, ja też byłam na pokładzie Selmy po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, ale no tak jak Darek, potrzebuję po prostu przejść, zobaczyć chwili czasu na to, żeby zaadaptować się na nowej przestrzeni. I wtedy już tam funkcjonujemy, tak? Nie zapominajmy, że też jak wchodzimy na pokład, no chowamy naszą białą laskę, którą gdzieś tam możemy sobie coś sprawdzić. Tutaj już wchodzą w grę inne zmysły i nasze dłonie, tak? Którymi jakby musimy dotknąć, żeby coś sprawdzić. Rejs się rozpoczął. Jak wyglądała trasa? Wyruszyliśmy 12 maja z Ushuaia, po odprawie w Argentynie, właśnie na ziemi argentyńskiej. Przeprawiliśmy się do Puerto Williams, to już jest port w Chile, gdzie ponownie musieliśmy dokonać odprawy już na ziemi chilijskiej. Odmeldować się, kapitan musiał odmeldować załogę, musieliśmy też się stawiać na tych odprawach osobiście. Zameldować, w którym kierunku się udajemy, także było już wyznaczone wtedy, że pierwsze co, to atakujemy właśnie przylądek Horn. Od strony płynąc Chile, czyli tak jakby patrząc na mapę, płyniecie od zachodniej strony na wschód. Tak, schodzimy kanałami Bigla, schodzimy właśnie w stronę przylądku Horn. Założenie kapitana było, że na drugi dzień, czyli to już 15 maja w granicach 9-10, przy tych warunkach, które były zapowiadane, będziemy na wysokości Hornu. No niestety, to znaczy niestety i stety, dla mnie stety, Neptun dorzucił trochę węzłów do wiatru. No tam tak także, jest. Tak, tak. Nie mogliście liczyć na to, że będzie płasko i lekko. Prognozy są prognozami, ale no niestety tam się potrafi w ciągu 2-3 godzin diametralnie zmienić pogoda. Pierwotnie plan był taki, że miało być spokojnie, mieliśmy nawet w planie zejść na ponton i pontonem podpłynąć i zejść na przylądek Horn, natomiast no tak jak Darek tutaj opowiada, pogoda rzeczywiście jest tam dość kapryszna i z godziny na godzinę potrafi nieźle zawiać. Ja pamiętam jakby Horn, ponieważ wtedy miałam taki dzień bardzo intensywny, jeżeli chodzi o wachty. Nocna wachta, 4 godziny, to jednak stanie siedzenie gdzieś tam na małym pokładzie, prawda, w tych warunkach i w ciągu dnia, kiedy już opływaliśmy Horn, no, dokładnie mamy w opiniach od kapitana 15:45 wskazaną tego 15 maja 2018 roku. Też to była, przypadło to na moją wachtę, więc no jakby miałam tego pod dostatkiem i cały czas jakby byłam na pokładzie niemalże tego dnia. Kiedy... A fala była jaka wtedy mniej więcej? Do 3 metrów się rozbudowywała, także nie było, można powiedzieć, tragedii, ale nie było takich warunków, kiedy by można było zejść na ląd, tak Justyna tu zaznaczyła, ale to nie było naszym właśnie założeniem, żebyśmy byli wycieczką krajoznawczą, tylko nam było potrzeba wiatru i fal i morza. Także szybko jacht szedł wtedy, z jaką szybkością mniej więcej przy tym wietrze? Koło 9 węzłów. To nie jest jakoś bardzo ostro. To bardzo ostro dla takiej jednostki jak Selma, nie. Natomiast gdyby człowiek stał na jakiejś jednostce 40 czy 40 parustopowej, no 9 węzłów prędkość, to już dawałoby troszeczkę w kość. Właśnie na tym to jest bardzo bezpieczna jednostka. Nie odczuwa się tego, nie kładzie się tak jak inne, może mniejsze, tym bardziej niestalowe jachty. Bardzo bezpieczny sprzęt. I właśnie cieszyło to, że właśnie wpłynąc w stronę Hornu, mieliśmy założenie kapitana, że przylądek Horn strawersujemy około godziny 9-10 przy tych warunkach pogodowych, które były wcześniej podawane. Lecz w nocy rozchulało się troszeczkę, zaczęło wiać od 25 do 40 węzełków, mieliśmy wiatru, w porywach nawet dochodziło do 60, ale tuż w porywach. To mocno. Tak, tak. Czy to wtedy Justyna zaczęłaś chorować? Tak, to było w czasie mojej wachty, kiedy mieliśmy nocną wachtę i przy tym wietrze, przy tych prędkości i przy tych falach, które się pojawiły, rzeczywiście nie tylko ja zaczęłam chorować, właściwie chyba poza trójką kolegów, reszta załogi, gdzieś tam każdy miał jakieś dolegliwości morskie, ale dzięki temu, no jakby w czasie opływania Hornu, jakby tam samego momentu, no cały czas byłam na pokładzie, ponieważ potrzebowałam świeżego powietrza, więc można powiedzieć, że tym przypadkiem pojawiam się, jak to się koledzy śmieją, na wszystkich zdjęciach, ponieważ jestem na pokładzie. Ciężko było? Miałaś taką bardzo silną migrenę? Nie. To ja jakby nie odbieram w ogóle choroby morskie w tych kategoriach, że jest ciężko. Jest to coś, co się zdarza, może się pojawić, ale nie musi. I na przestrzeni tych 12 lat, od kiedy pływam, jest tak, że czasami gdzieś tam na chwilę zachoruję, ale to jest kwestia, no nie wiem, dnia, maksymalnie dwóch i koniec, tak? Więc no przyjmuję to z całym dobrodziejstwem i nie zniechęca mnie to, żebym nie wracała na pokład. Ta choroba nie odebrała ci generalnie przyjemności, jaką było opłynięcie słynnego Horn. Absolutnie żadnej przyjemności. Po prostu uważam to jako jeden z przewidywanych epizodów, który no niestety się pojawił, ale nie odebrał mi frajdy, przyjemności, satysfakcji, dumy z tego, czego dokonaliśmy. Był taki moment, kiedy celebrowaliście to, że opływacie Horn? Oczywiście, jak to było, Darku? Kiedy już było wiadomo, że zbliżamy się do przylądka, był krzyk, wielki poruszenie. Każdy złapał z widomych członków załogi za aparaty, za kamery. Wszyscy żeśmy wylegli na pokład po to, żeby zrobić sobie oczywiście, że tak na tle przylądka zdjęcie całej załogi, żeby to też w pewnym sensie jakaś pamiątka została. Daliście radę jednym słowem, Justyna. No, a kto jak nie daje? Taki był plan od początku, jakby tutaj nie poprzestaniemy na tym. Myślę, że jeszcze dużo możemy osiągnąć, ale tak, to był jeden z punktów programu, taki plan na Horn, który rzeczywiście pokazuje, że można, jeśli się czegoś bardzo pragnie. Co ta udana wyprawa zmieniła w waszym życiu? Czy czujesz, że pokonałaś jakiś kolejny próg istotny? Na pewno na mapie naszych osiągnięć żeglarskich, moich osiągnięć, czy raczej no jakby tego, tej pasji, której hołduję i którą realizuję od kilku lat i której się też poświęcam, nawet jeśli to jest tydzień w roku, czy dwa tygodnie w roku, ale jednak, no to był wymarzony przez każdego chyba żeglarza opłynięcie Hornu, tak? Taki przełomowy, symboliczny bardzo moment dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, ja chcę więcej po prostu, myślę. Apetyt rośnie w miarę przed jedzenia. Przed wyjazdem, przed podróżą mówiłam, że to jest moja wyprawa życia, po prostu jedyna w swoim rodzaju i taka była, rzeczywiście. No, wspomnień i doznań było mnóstwo, ale teraz wracam i mówię, jest jeszcze dziesiątki różnych miejsc, które trzeba zobaczyć i trzeba tam pojechać, tak? Ale na byłaś mapie już, żeglarskiej, byłaś... północno-zachodnie przejście, Grenlandia, naprawdę jakby jeszcze dużo jest do obejrzenia i opłynięcia. Można powiedzieć, że byłaś na końcu świata, masz zresztą taką koszulkę, Ushuaia Fin del Mundo, Cape Horn. Fajna pamiątka. Co ty przywiozłeś jako taką swoją pamiątkę najbardziej istotną, Darku? No, następny bagaż doświadczeń. Przede wszystkim bezpieczeństwo i pokora, kiedy wyjeżdżając na ten rejs, miałem jak to w głowie coś takiego, że płynę w bardzo niebezpieczne miejsce, ale płynę z doświadczonymi ludźmi, płynę bezpiecznym jachtem i chciałem doznać takich, można powiedzieć, bardziej ekstremalnych warunków, kiedy rzeczywiście by trzeba było się troszeczkę pospinać, powalczyć. Natomiast bezpieczeństwo, pokora. Pokora, znowuż pokora. Mhm. Będąc już tam, kiedy płynęliśmy w stronę Hornu, kiedy się zaczęło fajnie rozdmuchiwać, kiedy zaczęło się moje serce cieszyć, że jednak wieje, że nie będzie grot diesla, czyli maszyny włączonej, kiedy będzie można słyszeć, jak te żagle pracują, jak ta łódź idzie. Słuchanie od innych załogantów, czy od kapitana, że na przykład na lewej burcie, czy po prawej burcie, gdzieś tam na którejś godzinie, jeszcze zanim się wyspa jakaś skalista rozpocznie, wystaje wrak łodzi. Tu rufa, tu dziób, tu coś leży na boku, tu w połowie coś zatopione. No, zaświeciła się ta lampka, że rzeczywiście jestem w miejscu strasznie niebezpiecznym, nabieram doświadczeń następnych. Ale cieszyć się trzeba z tego, że mieliśmy taką pogodę, jaką mieliśmy, że nie musieliśmy walczyć, bo no niestety, bezpieczeństwo, pokora. Wszystko zawsze może się różnie skończyć i dlatego też wracam właśnie z takim bagażem doświadczeń, że jeżeli się coś stanie, trzeba się spiąć, trzeba pomagać, trzeba walczyć, ale jeżeli jest możliwość tego troszeczkę uniknąć czy to ominąć, no to też trzeba niestety przyjąć to z pokorą i cieszyć się z tego, co jest. Zobaczyć Horn, jakkolwiek by to nie brzmiało, wam to było dane. Gratuluję, naprawdę super i cieszę się, że mogłem was poznać w czasie tej rozmowy, zobaczyć was ten zapał, to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo to rzeczywiście wasze doświadczenie wskazuje, że tak było. Tylko przed wami nowe zadania, Justyna. Zadania, które na nas jeszcze czekają, to na pewno w tej chwili no, jakby przekazanie tego, co zebraliśmy, z czym przyjechaliśmy. Mówię o doświadczeniach, o materiałach, o promocji naszego projektu Zobaczyć Horn. Poza tym też nie ukrywam, że z Darkiem planujemy i ze Śląskim Yacht Clubem wydać takiego audiobooka, nagrania z naszych wrażeń na gorąco, które gdzieś tam robiliśmy i nagrywaliśmy podczas tego rejsu. To też będzie jakaś ciężka, żmudna praca, do której musimy zaangażować kilka osób. No i też myślę, że jakby tutaj z tego miejsca chcieliśmy bardzo, bardzo podziękować właściwie organizacjom, dzięki którym ten projekt mógł zostać zrealizowany, bo to szalenie ważne. Nie tylko ludzie, na których natrafiliśmy w Śląskim Yacht Clubie. Jasne, czyli mamy Yacht Club Śląski, po pierwsze, mamy kapitana i jakby właścicieli Selma Expedition i kapitana Piotra Kuźniara, który ostatecznie z nami nie popłynął, ale zgodził się od razu, bez wahania, tak, przyjąć dwie osoby niewidome na pokład. Ale też Fundacji Lotto i firmie Euvik, którzy są naszymi generalnymi, głównymi jakby tutaj partnerami tego projektu Zobaczyć Horn, dzięki którym cała ta wyprawa no, mogła zostać też zrealizowana. Oczywiście, Fundacji Lotto dziękujemy. Fundacja Lotto współpracuje z nami, wspiera nas razem ze Śląskim Yacht Clubem od już 2 lat, od początku, od pierwszego rejsu w 2016 roku, nigdy nam nie odmawia. No i firmie Euvik, która można powiedzieć, że dzięki niej dostaliśmy taki bodziec, zastrzyk, który naprawdę pozwolił nam dopiąć tego, co żeśmy zrobili. Oczywiście wszystkim dziękujemy, którzy nas w pewien sposób wsparli, w mniejszy czy większy, ale tak tu Justyna wspomniała, przed nami dużo pracy. Przywieźliśmy ze sobą dużo materiałów, od zdjęć, filmów, przez nagrania. I żeby to mogło ujrzeć dalej światło dzienne, czyli być przekazane dla osób z dysfunkcją wzroku, w ogóle osób niepełnosprawnych, jakby to w postaci audiobooków, czy książek, prospektów. No na to wszystko potrzebne są, do tego wszystkiego są potrzebne firmy profesjonalne, żeby to rzeczywiście pozostało historycznie, bo to rejs historyczny w pewien sposób rzeczywiście był i potrzebujemy cały czas wsparcia. Jeżeli ktokolwiek uważa, że zrobiliśmy ważną rzecz i warto do tego przyłożyć też swoją rękę, zapraszamy do współpracy. Na Facebooku można naśledzić nasze przygody na stronie Śląskiego Yacht Clubu. Wy podziękowaliście waszym partnerom, firmom, bez których ten rejs byłby niemożliwy, a ja wam dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy z wami cieszyć się opłynięciem przylądka Horn. A dziś w Godzinie Prawdy opowiadali o tym państwu Justyna Kucińska